pytanie po co? Odpowiadam czemu nie? Jesteśmy sobą dniem i nocą, teraz przejmujemy ster. Po co tyle gry nie fair? Po co podstępu szmer? Po co chłopak? W duszy zamiast wiosny to listopad, w koło popatrz. Po co na co leżącego kopać? Po co kolejna wojna? Odpowiedź to ropa. Po co pić nim ostatnia kropla? Po co swoja morda niepotrzebna ta podła? Za to do dna, no i dobra. Po co? To wraca jak bumerang. Zawsze coś o coś, tak było i jest teraz. Gonitwa po kokos, a zaczynał od zera. Po co płytnowa seria? Po co w oczach histeria? Po co nawija pendrive? Bo taka życia sceneria, RAP artyleria. Za tym z całą mocą, nie umieram, nie żegnam. I znowu to po co? Jak my w spraw sedna? One love, niebo jedna, jeśli pusty to slogan. Po co robić se wroga? Po co słucham, jaram, zwąga mnie jak ciebie to wciąga. Po co? Widać takie mam potrzeby. Lepiej mówić to dobre, niż od pół biedy. Zdrowy by być tylko, żeby żyć, mniej więcej wiesz. Każdym dniem się ciesz i czekaj na kolejną część. Po co? Ta nienawiść, pamiętaj, karma zawsze wraca. Szpącisz, mącisz, przecież to się nie opłaca. Pozbądź się złych myśli, tak jak porannego kaca. Ważny spokój ducha i nad sobą praca. Taki los, czas ucieka, po co wciąż narzekać? Każdy cios trzeba blokować, nie ma co uciekać. Choćby grad gruby spadł, można go przeczekać. Będzie dobrze, brat, chociaż nie chcę ci przyrzekać. Po co puste słowa, gdy są czynem niepoparte? Patrz jak buja głowa, to są dźwięki grzechu warte. Trzeba bez tym firma pęku, wokale zdarte. Miłośnicy dźwięku i szlaki przetarte. Bramy otwarte, bo po co je zamykać? Otwórz się na ludzi, nie ma sensu ich unikać. Świat jest nasz, możesz wolnością pooddychać. Wystarczy dla każdego, nie ma potrzeby się przepychać. Tyle złej siły jest wokół nas. Stawmy temu czoła, po co niepotrzebny fas. Pęku Jabestin, boski wjazd. Uniwersalną prawdę przekazać nadszedł czas. Po co ci mefedron, po co ci te szlugi? Po co tyle piwa, przyjacielu głupi? Ostatnia kasa na złudne przyjemności. Brak samozaparcia w drodze do wolności. Po co ci ten pościg w gronie innych szczurów? Kiedy wyblachną wartości, depresja przyprze do mulu. Powiedz mi dziewczyno, na jasny chuj ci to. Zyskujesz sympatię cipą i pogardę ukrytą. Po co bańkę zrytą, pielęgnować cywę? Czemu zamieniłeś życie w niekończącą stypę? Karmisz się banałem, pocieszasz fajansem. To nie sztuka być na co dzień ogolonym szympansem. Życie jak kastet, nie zapyta po co. Życie w dupę kopnie, tak że wpadniesz w błoto. Wtedy ty zapytasz czemu oraz po co. Polski ziomek ci odpowie, by się w końcu ocknął. Po co ci to? Powiedz mi, powiedz jaką misję ukrytą masz w swojej głowie, kiedy spadasz tak nisko. Marzenia prysną i szanse twe znikną. Nie będzie przykro nikomu, bracie, więc nie licz na litość. Weź się ogarnij i zadbaj o jutro, jeśli czujesz, że o tobie dzisiaj mówi ten track. Tyle złej siły jest wokół nas. Stawmy temu czoła, po co niepotrzebny fas. Pęku Jabestin, boski wjazd. Uniwersalną prawdę przekazać nadszedł czas.